دیا او ساعت دوی تیارکه با زیمان دیم میشکم بابا و آخم حاضر دکم بیتی تیارکش لگل خود بینا تی تک باری خواردن دار رودی هی دم زنیش تک مالی بیر کدوا رودی دل چی باب زنیم دو سر روشتر دینا ما باب زنیم خواردنش زورا قاو زیتی زوری بودا منه با قلاو نبی وره دبشا با سفرگه مالا قیزده چی باشا ومن وقتی باتم مدام چی نیوه رایشته ایمش گمهی دکه افلاکش دست پیده که با گوره دی بگم خود تقیه بوده تکه خود تر راوست تاون او رو گمه دکه پیلانه چی باشه به دای دای شبه چی شد؟ جبه در رودی بخوشت بن بده ای اسرائیل قول بعدت بخود کشف که سرباز هست و بابزم یک که تاویده سرباز ده هست و رقوتق خوش تلفزيون تاع اي توم تشي تاع خويا وي شازا كوش تاع انا بخوف او ما نضلك يا ده بدأت قوة الله تلفزيون الجهاز غريك وانترا تاخد لنا تنقل وتسني أنا كرة تسني صعبتك وقام أخوه شايب زانا انكلترا ألمانيا أها بقوشني كما إذا كان أول عمر كتلو كسرق نكتل والله إينا رملي أرد زاني أو كان عيب قروا دي داري بوشكي أول سيوا بردموا بردموا بتعبت كده وانا بلعب انا عملت جيت لي تمرس لي بقرا ومستي مينو جي من بخوين باش تنالك او تلفزيوني بجين يوا عاوز الهم قريبو خوام لي ربجين بشاتي وارامي هر كاتا چي بمعك بروم دردا برمناو بوري اويو ارسن برينديش بي قايدي ناكا عاوز بروم متبغنانا چي خوشن بو عاصر كا هاي جي فرارا امين بس قايدا دي لو دينا مشكلة ديا قينا دينم بس بيش اوين انا كدلو بينم دتوان اشتاكم لوكي اشتاكم لوكتنا او او دستي دم ايلون بينا داري زوريش دا ترسيم انت بي خوش بي كوريا كوريا لوي خوش تر هيا بتشنا او او دستي او دو خود ملواني بكي او زفار دو بسرعات يمش او ايدا سورين بكفاولو دا اي قربانت بم او اقصي بيوانا كوريا بخاطر تو نبي اوشتانا ناكم بخواي دابرو جانكم خود بينا و ايرا امنش اوه رادة تشب باشا يكزاد دفع دبوم لجياء اوزن امن دزانم غلطين بكرات ميرانا بس بونا ببين برادره جي زوزو باشت امن دزان باش دبين ايه تمام دي هر دو تساوه كد دخوم دبرو اره بمبره ايز ماسي تدابو اوهندر لبون سراعاتي من تدويز غيره كراج جي امن رادة تشب بخواه قربان اربو خمو خربن بوم ميزا قربان دساني غيره كراج تشب مخواه قرب قرآن درام قرب انا ترسي مالا بخوي تغامي لبناتانم بخوي براتانم ريقاي داري بابت سباق ورمانا واي واي واي واي Ugh! خوره بریم سه ساره سرم کتسر کردی اتا و نقشان درست کردی و زنم هر خستم چون نیده کن والله زنم چون نیده راوز دو آی خوره چپ کن و خواه وانه و چه ایدان اخواه تو جید چپی با سر بسر با و عشقوه دانه خوره شارک با قرآن یا نسیبا وره ایرا شقل و درده چی I'm going to go to the house. زور باشه چیکی بخوام دم پاساند هتا کومالا باشه قربان ابو زاد سب دا کو با معمول سره لونم بیا او تعالری لسره وا نا نا نا نا نا نا نا امن دبی پارسګاری له خلق بکم دبی لیرش بی په مساتی وشت نادم تم شام که قاتم درینه چون من هیڅ حزب او کردو عین ناکم کتو دای کی دبی چاودی ریشت بکم ته دګی اته دبی اگاد له خو بی کور های سر زری چیکی تی جاپان مل باریک بله کابتن یک هیلم ناویا دتوانیتن بدل یایی و یارمتید بدا تیده گی دره راکی سر سندوی جی جیم راک درو لمن دو شیطوا بگره او سندوی زش تیده گی ایلا امن پیدا زانم او شینه تو دته همه بزانم یک چیه علی ریا کدتوانی یارمتیتان بدا سپاس کبلت ایده ایده رده درش بخير بي حسن دبيخة چلي ريا تزانم ببي أدبي آتي بجوري خود مشاره و کابتن کوراکاکتگا او کابتن امنم جه برا تیاره چی دکی لناو کشتیم امن خود دیتیم که والله در این نازی عزرمی باشا خواه بس کتار بکا یار بتیم دارو زورش بزراتی باشا بخون مشکلم هیا اتوش بیه سر سر و جلاکم بیتیم که وچیا که چیا دوت قپات کن چاو کلا بر جرد زیک بدو اموی دیوی بم کشی بردا چی دتوانه تمشاد که امن لیرم باشا باشا في هذا أخوي أبو جاتري قد شما دولة أصدق بوات كير لا سمعي سام كان سمعين ها سألت سمعين أكون إياك بفلين باشا ببورا أبدا أوتي أخرى دي أي أوان نار أوان كنا أوتي أخرى خربانت بم ده بيبا زوبا بيبا برم دو لم قري هاي سر موت ازاني زور تورا دان كردم خلاش تباين وشتانا دناك اما قرآن اقام لنشتقني لو برم نادر اقام تسم كردي ريدا ريدا ريدا What is that? She's going to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of مشايت دكي ها بس بيمره تو مشايت دكي هيسني او دو نفرم لو هناوي اوانش رفيق وتوفيق رفيق او ناوي ابن نيا بس سربوتا الماسه كمان لچيا او كتكرديت يا انغوستيلا سيرلوس ام نازانم لچيو الماسه راوستا استاك بيمبرن بخوشي لچندرا دليت ساعت اندر دينم ها گورن بخوشي فيليش لكني ديت دري وايا زور باشا لنا وقتوي اسقوش بيك تكا افرين ديارا وكسي جي زور زيرا جي لمكتب شهر وابو استاو قوتي دكا مو والله تري قشمار زهرا ولا قد شو تتري ها هاي خما قروينا وازلوشتاني من بينن خوخوين دواري تانية زوانن امن باي جزانم لبن عاردي شاردي تيوا بن عاردي تون دبيتن او كشتيا دكاتن او جيب الكسرق تخوا بيامر من اقام ليش تشجيني باشا جيب دني كبو دريجينا او فقيرة خلشي رانية حياتم وابسانم او ددان قرادة تتحفلش اوش باشا او دا بموايا زاني عليك باشي هيدر باري ياقتك هروايا كرة لا بقرآن ولا حسبو او ياقتك كرة لا ولا بزا استعم بخوم تزيان توكش في ديكام باي استعم بمبرن زور باشتر لدم اجيكا تدقي واني سرك تجي من اشتانا نزانم خواه ميكك بي بي خوا اي بقرباني خود اي بم اوش قصي دكا درم زود چي تبندي بندك تالو برا زور باشا دم اجيكا واز لوي بين اوس مرد در ايلا دم قرآن اگم لیکشت هره باسین انگلو انده هارن لدستیشم جیر نابنه راوست هم پیتا درین بخالی الله نره کرده تکم ساود ده تقینم مگر باس کی کشف بوی انده خطای چه نه رقصه قیب کم سنده جیلن تو پیان را ده بیری لو مهتاری نه پیما را بیرن برم ده کبو پمبا تو جاکا تو پانتور اگر متی دم دوزی ما آخیره کهی تو جوکری چه بگره سر شعریا ام لمتی خیصره دکانی شامپوم هبو شامپوم دفروشت بقل بجده با اوا ناوی چی هری چه بو؟ سنسلیک باشترین شامپو اره والا پرچی خون پیدا شو زن پرچم چم پی باش بوا دورم لکوتایی هاتین و المازه کشبه لگل خومانه نا بازلو هزمه ای توپانه بینو تمشه او المازه ایبکا جل پی خودتونه دوزیه و اوانه دوزیانه و دورم داره نفذ زود برای زود احترامی دتوانی قطارم که لو سره شتا چیزو خراب بکتراتی مکا مبخود نه چه برو وره هلو ریتا هلو چنه باس اوه چه دیاره خوشویستی نویتا خوشویستم حساب کدک ما ها ها ها ها یاقو تکش گراو دستی خوم اول ما سلدم که هناریش من اخترین لائم برم دن اوی باو با پیران مانا بمدوا ارکلا بزیر با پیرانه مشکله که مشکله من دارانه بابد مین موضوعی يا زمان مور بيان متي قربانت بن امن او الماس امدي توا اگر بكري يا رمتي بدي بي وصريخ وقابلت سيا اي مردم كون تردد ميلة زياتي نا بقربانت ببيتنا بس بن بوصري ها تدود قوتت امن خلشي لاي سروما اري والله خلشي سروما کره تو گله مهمی هست به خود نکی اره والله لیره ایز نیمه دن از زم مرغوبم وره شخش خو ملاعیبی جوان من هیا لروعی خوم خوشتر دوی وره سیر که و همو جیانت او توقفانت دیتیه لمنطقه خودتان او همو فقفوریو اشیای نومان او سرچی راغب علامه پیاو دروی نکا شفتی بخویدی لبه کپوی از دیار نه بس زور باشه پیاو هرشه دبیلو او چاوانه کهو بافتا بغیر بی او مالی بافتا حساب که ورغارده اوی تمشاک چندوانه دریدن که هنارا پیموتی او با موسقای و خوشا عرز که چقابوق او آوازه ای خوما آوازه کیم نمخوای هزه گورانی بو خلق دانه بیاو دروی نکاله بخاطر قیافت باشتنه میل خود نکیوه الماسه کت تحفه کپیم بری تفحت یا خوشترین آوازه لگل اوم دانه یا سیر که خودت بات اوم آره والله همش زود پیم سیره اوش که اقری خود پیم مشغول کردیا زود پیم سیره پیت سیره اوه تبو پوشکت با اقری کت گوتم سیره اتو تمشای سرم دکی بس قشمری ما پیدا کهی اتو راوسته با ترگینم با پیدشن وشتو آزانیا کورا تو زو قشمری اوشت سیره را چه درست دیو سندریش شتش سیره ونیا اشتبای نیست آی کبوتا خوب بیا کن شخطا هردو چان بارد من لمیجا قلب بوزم ندید یا او جیقلو فیقلانش همو یان کراین از بری و کرمستی استا او سماورانا ورد بفرتان تیده گری قدلن در تو چه ویشانه دکم درگا کداخن عمل بفریه و چیه کردی اوانا شتیک ملاو برک موزوه داری بینه بخوما قطار کن کروه نه بی عقل آزم هیچ جلده نیاوه دستوانم لخون دست سون دبی سر بخول دستیب که آمین دی بینه خود بود که دبی برو تو خود بیدو اگر جشت زور خوش نیاوره ناو برکه و همزه شکرو که ده بگره لسر ماروه دستم بویده مشمشه مشمشه پی کابم دی بایس فاده شرق بوار قطار و برتی بکن دست کن قپات کن خیری لی ببینه بربارد من چدو کرچی کرد ور نداره ای کرمستینا کورا صاف زرارا هی زمان مور او همو فشفشت کرد با آخیرا او گراو لای من زور نارازی شی او کل کم بخور تایب ده تو فیرد لمن کریس قلب تار نبو ای لقف زکی من بری ترا بس تنیا نام قرآن ساتا بخو فردم ایتش منی ناس شازا تو لیر بمینو بای بای ماره باب او کچه از زنتکا کورو والله امیش ده پرموه او زد چه خودوانیم بپرموه تو پکم هم ده تو پکم هم ده تو پکم هم ده تو پکم هم ده ریتا حالا تو نتوارم دارم که ویتا ريتا ريتا تنري تيلا جامة تيقيا ريتا قرباتا يا لحكا ميكرا يستعقا ما بونتي هالتا ترنكا اي لورا عوزتا هيدا برو قرنا عوزتا الناس يا باشا وزور خطرا ها يا ريتا حيلاني عوض اللي وينا برادر لا كراسكا توتشي حياشي نزعي في بيسكا او اعطونا مدوا مدوا زو لا بواي مشاوشوي او حابي سريشان انيا نادم ولا لو كبو دريجة دماغة داربة اوزو لكنا من جوانو بين الخط خوا او جوانا مزورة كورانا والله وبراستي خود انك انا نجيلا نا بابا نا وغلطة والله وانيا راستيا راستينيا راستيا راستينيا راستينيا راستيا راستينيا راستينيا استابدنا براستيا انا او راستيا دريد زامي عربانا كيكن مارمان بو تورا بوي اگر لکن کپو دیت درکسی زود تو رانه بیدوایم شد دبم برای سیل دنیا یک نفر میبجاری ویش اتی باشه دی بدو بجیان اگه باور نکه باشش کشت بیابریم الماسه جاني مني دغوري ها بقرا وخت الماي بقرا ما تعمى تكيل قرام ودي ابن كوجي انا قاعد ابن كوجي ما تتكشي ابا استكيتو لا جندرا خو ما من دخني انا دائما باش كاكواس ما لبينا باش فينا مبالج بما دادخم ريت جان تنها وازم لبينا وبرو بابيت بلام دتواني بن بوري تفلتو بتبورم دزانی تن لمیجه منو باوکم بدوای او الماسه داده گرین اوی تاوم تو تلوانم دزی بخوای التونه چی تن جوانو شیرم بوللم استابوم در کود کواد دروه و سخته بخوای نمزانی بس ایس خم انه بی قطار دکم نموشتا چی تاو دور کولیم دورو با پید بریم کاز وچی من نیا لدنیا اگر شتک بیتمشکم اردیکم دستو پیشم سپینی و هموشتکم پیدا کری وعلى ماري انوعات الماس بدا ما باشا بكيف خدر كده دروج لسرو رشي منا وشيتو كيك دا قسم كرتواو باشا استامن سوم زان كواقسة كانتو الراس توهيتي درونيا بمولان يقل درومنا كردية وناشكم بأخوالو كبو دريجت راديارة درويدكي بس خينا ملباريك لقرت بيك ديم داي توش کره کرم نون ده جیلی دستی خود مالم ویرام بو مالم ویرام بو کز یرمتی کز نادات کره کانم من دالی خلچی دلی پلیکن من دالی منیش بز دخونو دترین او دستو پنزانم در ایسی کوتینن دارو بردی پیو دگرم هر دیانگرم بدستی خوم نگ بپی او دیدانتان لو آگز که تخمینا اوان تانگرد ها؟ دلیم اوان تانگرد او علماسه کمان این او برای کو پیجی او تلن او دست ما گوب اوانا اوانم ناوی قایشکم دوید ادی کو خلکان بکین فریزو بابي هو كاز لساركم ناترسي هيدا هو وزن عالباسة كده انو خارد لنا خيش اخي والله رازنك هاته ما تسيش ما لو الماسة يخلوخ وخارد لنا خيش اخي لو بيزا مش دبي لو هند جير اللبو شرواري زور باشا زو بيانگرم باو توفانهم لدست ناتي زور باشه دزنی المانیش دباته و مشجعی المانیاشی مرخواره باشه لو بخونه تینو اوجه سکت راسته بلان ببی خریتی نگی نوی آی او خانه اینگویا باله عند الاپا بلان او زور ترسناکا بو تو تاوری نکی لیره لیره ولا خو خوش لبنت بري عشرات اي ها هو بتو جانا ها وش بدتو كاور زنم بنزلون لو كبيا دلاكو بابا تنجيريتو داشا نادمتو ريتا بابا بيبان وركت بيم ماتكا ماما كيف شخشقي لنا ديما انا قراني في شكلي هونيا لبر بكرة كاي سرد لتكتوا تنها برادر ايش بيعقل والله شازي قنزانا بيرج نكت خوش دزان مراق اللي ده كوكا اقول لك خوش كنت تفرين سر دفتر اما خوش يستيب ترنين جنز جوانكا ادي كاين اكتم بيني ودك وازيوا بيبان شاله لو ما ودي واز مو ديك ما بوكو ناي خالي دينم زان ما بوكو ملاك ملي دا وخوش يستني بخوي كتي بخوي لا غوراني بيجا خارج يدريج اتنا الرتله انا مختلف اي بي وانا نو كاجش تبوت شكلو كيف خوش باش نمشي سركاتو كوي حزت لي شايب كي اري ولا بتنو اتشي ريتا ادي كاني اوكري لي ردر دكم بيزار بم دنگدن جزور دي اخر بابا هر لبر او شخص من قلت لي درباري خريت لراسي دا او خلشي لي سر ورم دبغي استا انا هنا ام درات تخوان قران يا جبلي من نموت زور باشا ورا بابا دزام كوري چي باشا بس كتم ناتواني بستسري لو تورم دك سرم رغبي بيبان اتراوستي او پارم انده دا چه پارم صد زارم پیوتی پارم ناوه بخوای خوش اصر پیچی دن اصوری ایتا یک بندان بودلن شاگی بندان بکدن نکن برین وانی اخوی او زادر پیوتا که اصری او دزانم خوش کم چاود لو کری برناوی او نوع في اوانا اسرار يعني نويه بالوت بكم او رسم حسابك او نوماري لبرهند دبي لنا قرجان دربينين اوانا او ضرورت قوتي عندك اينو ببي قاداني ري نوماري كاي تشاينا بيدا اخوي بيرج لا غاري غير تو كت اخوار لا عادتي ونرمندانا ترى تو تشلمي دخاي صدقات بس ريتو خلت اشتري يوم يعني جوجو كبدري او جوانا كنا ما هيك كنا نازلين طلع ماشا اوه ده زام زرت بينا خوش بس جمد الجوج باي تا خوش تا خوش بس مي تو خوش يا اللي جو حيوان انا اوه بودز بخوار نكم كم اوه بینا بدمت پلچه تو منده دبی وای وای دنه دباو دستانت مرم زور باشا من رودی ددم بدستیانه و داوای دیاری چی زور زور شان لیده کمو او کاتا لیده خوین تا هتای و زورش دولم آفرین خوشکم او زبا چارچانگه دی نیری نداری او شبکه داره بگره والله زارش که کاریتا لمنی جای ندارم سرمرکان لقدر خود نیدن گت سنگو ریه کورا سبر قصیب که اگر هر اله بندستمان نه توانیو کار اگر عار دیار کوری تو بنی دیار چی سال بسنم اگر تو نو بیدامی بابم تا خود لده و چیا چه لو سفین عدیکانه زانیه دو پرچاس نه چه بفرده بخواره ای هواره و تپا تپا چه بو والله رقمی ماره لیده فلای چیز ریده دم لولانا کمی ببوره کاکا ببوره او سیوا ماله فرمو استاز زمی علگتا اما قرام زار خور لچه داری رودی اواتوی بس بی بباره والله دست کشو تساو دا تقید بو قرار قرپید کنده و خنیب اومدن او ملاعیبان کنه واتبو نمان چو کم تقان بس اکنب بای والله دم کلتی با قرار والله Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Kunba kula juhan tekare peshka tekzu. اگر دو تا زورجی ببینی و دو توانی بسی بنوی میشه چی ستاید که داشی بینی و زورجی و هایدن جنده های برادران امن باش دو زام رو دی دست شارک خوی کبو خیدن او فکرد لچه کن کبو هیرینگ واسبینا اما دو قوری دزین زور باشا زور باشا قدیم با پیرم لناو اوشتانه بو امی جزام کجده که اوی داره گرم کار بابو یاد آگر بو وای پنزا پیوانه ما دلو آدرش بو خب پنزا پیوانه ما راست بزن تلیجه کم گویش پیدا کم بزبری شق گویش ناکه ده زوبه ده ایش کده ایسا ببی پرسی من هاتی ناو کشتی که ده تیوی بروی واو با ما قرطان ده تاویز بم را بیارن برای امر رودی دوله با دکبه تاویز لگه آیده کتان بفروش تو با کیف خودتا گبه پیب کن او ده بمقش مرزاتان چی؟ کرا بابا او پلانه پلانی برای سر مرکانه کم بو خوله مارکز جیلی رانه گری ها؟ والله خوراز دکرم ای چاوکم کودت فروشم اتوم لنه و معیده خوم دانه یان اتو یان مردن او دو کلشی ولی سر سرت جان او ایا وار ارو د پرتابه ناکا کترش بم بخوای تقواری تابم بورا دکره لگر دوم یار متی شت دم قیناکا بس با قمر و کی لگر مورا ای بابا بوای کو دبی خوبت من دارو کنیم و قازا بخوا کته رودی اند به دماغ بابا کته گنا ام بخوا دو ادمر ما و سیو سوارش تبی مخ من دارش پی راس او سرک منزلی بگره لو خود بکیف خود تپ طبیب کا باش جهانکم والله از عادت دکم لگه گوران یان براست ایستا چه گوران چی بره بکیفی خون بند حیران دنبک نه والله این ازم استقشتک دو درم بیرم کشتک بسر اعتی باشه والله بیزار دکم والله والله بیزار دکم راوستید چه در راوستید و چه بره حیمت وارا بابروی بورا و باغا بیگی بشایی شایی گورانا بیگی بشایی شایی گورانا وارا بابروی وارا بابروی برامدیش اشتا ماما صد بندن لبنی جای دادم چاود لگرد تقیدم استا بندن با بلیم راز خود تیل خوشیان دنگم خوش بلویم تینا ویرا نه والا بیزارت کردم گوتم بادری بینم باشترا ریتا حزم ندکر او سفینا لیب دیزم بخوای او چم فقیری دلوی گران یکم لبری رودی قط ایج فکرم نکردی تو بس امن دمیت تمشای توب کم کتن جوانی اگه نایزه گوره نیا بابی اوی دریب کم هیوایت ما یارمتی کتا چی جوانی و چی توب دم خاصتا که خوشم بید و چی خوب بشانم شوکت چی ها Pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no تقرر جوائد بس كده السفينة التيك ده أنا ترسي كوتيني آي كده بردا تي باتي بردا ساندريا دي رجل ناسك أركاتي كوتم مرد استجاب تبي تو بجوان بكي لبرو يفل كوري تو ما قصام راس درجو ويتا كابو بيشي ورا بيش نقعتو ما بيريتو شبو دي جيري بينا جيري أصارو ما تشيلي ما استعبي بيقرن سيقول بيت لبكم يا رقص يا جلانة كتجوانة دلاقة خطر الناتشي ها تي؟ بدا استراش ورقري نقصي مكا تي هذا دا البرا نقصي بقيناروم ها ممنوني تومك عربة خود باي باي باي سيريتا برد بو واتسي وارد زلم وي ممنون سر هرد بتاعهم ام سر انا هاي تترسي بدا ترسي ما امسك دربي الراس بما اقوى سر موتا ما امسك تتقلنا وعوي بس كله يتدع سنة ما امسك كله فرقان هيا نا سياريتا شتوكا تشيبك دفوا باشا والله استاديان فرين انت ما شاكا بقرا هاني بقرا اوتي لي اوي زوبا وسيدك بكا اريولا اياك وسيتي الشازم استادا بيدا تاخي اسمانا بدبين مو باشا نواني تونا مامز جان هاتي با فکری تو تنه باز باو کرده و ایمد دل خوش ده بید کویش تان بروا امن تان تو را کرد اگر روماتون پر هوا بو باش سر تان شور کردیم خدا حالی و چونه کلاینه ها بدواشی نکدینا امن بس هم ده بید او چید که او حبی امنو او ایتونی خودت زانی بینا سمیر کلو جوانی سیدا دعا کوتی اسمه کلو ازید زانم برکا تاخیر بون پس ما بس پیچکاشول هبو امن با پید ملیم ریتا و رودی قاشکه یا لما بردیا کاربانی چاو چاوی نابینی لیرانا او دکورم قاشکه من هینا با خدای او دادید او خاشه ایما کی بارا لبا مو جیازو چی دبی لچاوی اندر بینوا او اوید زلاته ازید چم بود دید دزانم بس برگیل دوی پس مام دوزه فکر لوای بکروا ایم اتحار دوره من همو زور زن اوانه پشتیشم زور زن ما عفوت كاب سمعم ازيد زانم افين زور دين زوري تيز عزو كالك بروينا بس تشيب كين لدست اوانا وشون بيان غرين نو زانم ها او زور زانا با ايمان ترن لأيما ورا با كتابك بيبش عندم نا بس مام امين كتاب در مينا كتابين استا همو دروينا واز لو كتابي دين مو غريبياتي خومت بودا جيرموا او قهريتا قرانا زماني قديم كاكد وكو باشا امبو بكيفي خويا زبريو كيكو لقمي دخوار قمم داكن لو باغتي لو باغتي قون كسيوم دخوار اي اي اي اي مرون دكي لچافي دهد اواز بريج ميو جدم خوار روزي چان هديا چان بوم دالكينا زرز بو راسم نيان لپش تاوي كو تانگت مو فريان دامن ناو او دستي دزانم دزانم تو ان هاوش تاناو کنه توالیته با قرات گرم واو واو واو ما تأثیرت کرم دزانم جیانه کنه خوش ها کربان نینه سرمایه همون دروی دکم ها شو روژه که قصد که عزیز فشه پیده تسمیرم تخوی قشمر قشم دوی دیورن باقه کن ما الحانه پلانه که هنه درد چین ددی کشین بطان بینمو نطان ناسم مو مو مو مو ما تسمیر کلا افرو کناچین میس عالم چنبتا مبلزتا اره والا خوشتر بو بریانی ما خوارد بند نک اوشل سوارا بریانی بریخیم کرد ولی بعد فرم داز بیز نگه یا دزانی امروشتی چی زور باش من کردو سر شعریا بس براستی وانی پی بخوای دا چی مقصد خوشانه پی نگوتی ما خود لجیلی دا نه نه نه اشتیت که بری بوشوی بابسی نندگی سراحت کنی نبرای بیان دیتی نمالا بوگنی کنگو بسی چپ کم بخوای امریش تو چی نزنم بس کم وابزم به تاعتی شهر زی منو مالا و من بوی هر نزنم تو چی ایشی چی دکی امن بندن دارم بند؟ اره والله دوره من دیشم قابزم لسر جنت هبو و مال تبو و کلاوات هم مکم دزم جنو من دالش تیا اره والله بشت من زوره خوشکه برای بمجنه مو کسا که مایه بخوای اولی الخنی بیمه دگه جیرانه لو خوک الانه کن شب شبانه صف صفانه خط خطانه همشتو چی دکنی پا عرم دنه و رونی بو هر لبروش شده توی بتیوا شوه چی شد؟ شوه چی شد رودی؟ دیسه شوه شد دماغ نیه؟ شوه شد هستم فلاقت دکم شوه شد و ایده نکرمک گزهی لیده بای زور نزیک بوینه ولی شارکت او جلیده علو سواره سمیرد باده دی او از یه تب دای چه وقت از یه دنیا از بانی سلاف سلاف سلاف سلاف دلیوی آقا سقه بوقینا او ستکن لناو کشتیکم برونا داره دی زو چیت جوان ازت نازانم تبا چی تو تو را دیاری اوف سرپان خود پی جوانه حاتیم ایران تعارفت دیگت کم حتى شعوري من تبرين ذاكر ازيش خلي خوشناب امتا مقابلك ندي سدبي وكا قايشي بس بابي حندو حزيت كبرك خوسوكا يلا بابا حندو خوسوكا نمزاني تانا بازا عفرين سمير كلو أقوي سلامة كلو بكم دو در راي هاد زمك و قايشة كم بدي موبايلي قدش دينا قدمي عندك درت خوش كم نين نين نين نين نين نين نين نين نين نين نين نين نين نين نين نين قايشة كم بدي الماسة كم بدي وجا الماسة كا عفی سر کرده ما باشه باز برا که چنه بازو دزانم الماسه که جوان بو بس جیب دو جیگه جیگهی اصلیه ایما الماسه که ده گورینو با قایشه که قایشه بیجامه گرو دبسوره او قایشه که واتو کردی تا پشدین زرامه چه محترمه ده بیده دزانم او خایشت بود سیا و چید لبن سریا اینو خوم تمشای توپانه ده کم بخواییچ کل گورین یا توپانه مندیالی؟ سر گرام خمی مخو عزی قایشت دین موا باشانیش جمکه خوشیت خوین الیرانه استا باشا دست بیب کن دای مرسی بوی نه بابا دستید برین مکن مکن فاب کن کن فا سوچیانکا او پیشکا قراو فری بی خود دوشی من بون آی خودی او چی بو آی شکم دو بخوای لسر ادماتی رودی سید که برده بینم اگه اگه اگه اگه اگه بگره کچو بگره ازمانه ریتا دکل نداو دلاقی دست دریجه که بکر بینم آزه هاتم هاو کاریت کم نمردمم سردم باتر بی باوا آزه گیشت ما قیشه خو هی بی عقلی نه ایو جورجن چید زانن هیچ تک نازانن ارچه بزدخوانو هیچیش نازانن ازه دزانم ها ایک افدو بکپارن بکرتیرا وای وای وای وای وای بوک ایدم لالی خاتونه بای وای قشمر جن دیجیشت خوشم رنگونا تونن لدستم نخار بدن خواد لگم کشتی عزده سلامتم سلامتم سلامتم سلامتم ساو كانت بكوت ساو كلابرد كتير مشارك اي بدا او جمل تبزان مخوشيان نالتاقي اسمان تسديارة همو خانيا كان دريد دنك فاصوليان كامان نقولت شوية او زاري دستراز باشا بزمن بصاي ملا اسماني دستت بدا من يا هلا او بزوزة دست بيكو واي او خانيه ايو بوابه رواجه كنا او غراستيه كنا من المغرب. والله يا رازا قيبا قرآن يتب كين دوتو كنا بزود جيلب بس هز لقورين يا بابتين عندك بقرين بل بيم قوتي الماسي أصلي الددمين أبت تهرقرا كوا بدلتا شاز الشاز كورتاهم لقس بي بوتيا خوشي سركز شنيا قد قد ناشي اول باب مازيسترا او دبسا كبتواني مالي بيبجيني را واستقلش كده دبي استاتوش لكل هموش تيك بيوا سباس دكم كامل دينا ايرانا اسايا رودي باري دزاین زورم پی خوش بو که و عائله ایوشم بدید بایا دبا بیه که و بتین لگل یندانشین ایس شیل مره نور نداره خودتا بشار نو دی وچه ایشم پی نامو دز نداره بوستا بوستا بوستا بس پیم بلیه و چی لیران اوه؟ آره والا ورفای منه براتم برا آخر وقفزه. کدین نه نه نه خواهم جوش کنیم. ای بوتی داخل او. نه لب دزاق پاتم کرد. آوازه با سلیرانه زور بشاد دب سینه زیچ که. رودی تو بتن حالی رد جوانیا درم نگل دکی. آو چیه؟ آو برام با خواه برام. كم يبكى اوها اها كلا ليدا دي اها اوها اتوي اوها نراستي داناوي دبي ترشيا جاب دا ددان قورا اوها الريتايا زور حزي ليبو برام ببينيت والله يا عندك دروم دقا كردي وما براستي نمالي زور نينا اوها زور ناشينا مش جوانم براي جوانا كما بابي يكتريش ناشين ويا دبي ترشي امين لا شفتي خوش ترى كبيكا ودا جيماري اوزا بس باب روين بسنا ولا ساني دبي ترشي ساو ماني ريتا اري بابت كوا ادي توكو دبوكا دبي ترشي كورا وتسبوه ومدرو انا كردت تمشاكا ودم تساوي او جين داري بامن دا سلغاوي برايت كسي اما غوابة تانية لنا وقفزة جداية اكبر واحد در كلنا كتوا ما تانيش دجيتو الا ملاعبوك كاني هيا دري ويو ويو ويو ويو دري اسعافة رودي زودكو باشا باشي تسيدة دست دلادة حاي مني بردو دبيت ترشا او خان یک اور در فیر لا ارچیدم بیز دو خون دنا او دادنا او دبرم دکر دیش لما شکل ما برادر بلوچی خوش ویس بلوچی شن بلوچی هر حساب لوشتانا ناکم بخواه چپل کشفتی او دبن بورا اشتک ده داو کب پاشم برو ایس تاکش ایش چی میم میا باشا تاو امن خواه حافظی لیدکم خوزگو هم ندید بای till half time and what an amazing way to bar it from England we see go on your lepka rare attack here by Germany but it comes to very little now what a brash here in a camp sandal karibi kirwum da wara pembre au panira bogane da koi au bastra e da way ko londa nas kuri brazi sagam ara keep go bro si e da sta من هندشی دخوم او. لساتك بكم اگر زو بسری این کوی زیگت دبیت مزبعو انقاد ده آودسته. آودسته؟ ای ولله آودسته. اگر پیت خوش بچین آودسته اتات وای. از دکه لبه بنوا. لبه داره بنو؟ نکادی سادن آبیسایی با. پیشکا سرکه څنګه قاشګې دی وې چې کده زادي او پیسایه کده تخوارې د بیت فیضان ورته زغره کنه نه پرند ته باندې خلاص دی. جیل تان دکم لو خود انتم شای توپانه بکن اتا لافاو ده تان با ریتا بوه ناوی گورم ریتا برم دن ای حیوان نا اگرم خون تسلیم نکر باید خوانگوش بیانم ولا بیم نکد ولا بیم نکد وای دمارد مرم ریتا او قایشت بو مهینا و زار سپاس دکم آی برکت که قایشه دلال بینا برا بینا تقبو سمیر کلو آخر که اینا توا شرمه لقیافه خوب که با کیفی خود انگلاپا پکا نر نکه رودی قربانت با ماما اینا گواوی بترشي اما دري بتوب معايا انا وكيرك يا باشا اما دبي بتب خلقك كله خطر ده لقريتاي نادجو زور محزلو خاني اتو اري والله رودي وقت شيت بم لخوش يعني قال لي قريم لي ركانا برلات كم اخر دبي وتش بيوان اري والله بياو دمو بزمان جيرا كام عندك موا سيتري قالي ددم وايد انا بيروس دبي دبا شاتو اثر بو امنش درد برب لبونا ارا ماس شاني اه انا قورم دستك يا ركاي ماشي رودي واو واو لا ثقة شنرم بو انت يا ريتا ريتا رينجو ريتا با اندرچي لدم لبو ريتاي Rito, furfroca, furfroca, la bozo la boca. دبی زو خلقه اگه در کنون دبی بامی امبری توقف چی کرده با؟ آی بفزی پری کردیا نه جیل شرطنی لوانه بقرپی پری کرد بی لآسمانه بدب دبای دتویز بمرابیری واتن دزانی زور زیرکن وانیا دزانی امن کینه پیدا کنم که بدستی خوم زود زکانم گرتو آسمان آو آوه گوتیان مردم ایستا من دچم او پردهی دکم آوا تماشا کن او بو قاوا بابا تنبير ريال مدريد كمي بكم ارتد دوي لخزمت دام كوري قورم دام كي سرق نا ديما سرسرق دواي اغسل سرق كمي لقى الغوت كم نا تسلي فامي فان تسلي فامي فان اري نا زاري وقتي وين يا ايجم ايا بيس تدزب بچلي دي وقاي شكيت دربي دي نا والله امن ناوير مقازي بخد عند دست تو پیس پین ببا وچی من با ورسارم دی ای با قربانت بم چاوزق خمتان نبی اویلو من لگره جماعتی سمر کلوی بیگرن محو سرتو جلو مقو بران تاوی دلو بیگرن یعنی همو چتک بخون بکن مادام شوتی یکم توابو نایلم شوتی دوام دست بیا که خلاص دانده کم سماتش دزنگ توب کو اگه پیایی وره پیش اوزم پکم لولی ده وره اگر من بخنچم دبیان گوش اگر من بمرم هر پاس مزوله وره بمگره و رقصه دزانی رجشا سمر کلا چیم مطابعی حرکی ممکن هیت غیرتی نیه لنا تساوی ده بخیرتی ریتا ریتا اگر دتوان زمانت ریتر که زمانم پسا نبخو نا شپول شپول شپولی براستی خواه ببستی خواه ببستی خواه ببستی من بخير بينا وساندوي زكانا ريتوكا ريتوكا ريتوكا رودي دبي سر غزيران نبو ازيش قشمارن ويا يا يا يا مانغو ماي ثانيا من نسنا من انا من جواب بم چيني نسيد اجي قايم خوش ترى تو دور اللي دمني زرنا ريتا دادانی زر خوش دانشی نسکافه چی پیکو بخوی دوانیا بس نبی نه شرمی رکم شرم دارنی ما Left a good job in the city Working for the man every night and day Chow دار بارين مود الاسفنجي يا بك وايا منش نازانم چه ودا چيز بزد سريع دراي او بابا يا من خوشم کرده بو اي با قرباني خواد بوم رودیو زيگاه خوشت سيا رودیو که اما هاتي نوا بزانه و برادر خوشت